الأسئلة ما التصغير وتصغير نينيني وما صيغه من بياك نينيبي ما أغراض التصغير تصغير وما لنغو ياكي حسن نيبي كيف تصغر الاسم الثلاثي؟ ديب اللي نفعنيه تصغير جينا للثلاثي أساسي ما صالتو يعني ما صالتو سيوني نموذجي أنزا غصن جاربيه كويوتا وتلتفتيه تصغير ياكي وتسماج تاوي قطن باكا جندب ني نزيج أو البانز والي وردة هو الوريد نعمان جنا لامتو أصحاب شكوى ملالاميكو خنساء jina la mtu marhalatun ni umbali au hatua marhala level au hatua labda mara marhalatun ilmia hatua kwamba ulikuwa ya msingi sasa uko thanawi au marhala kwa maana ya umbali fulani سمهري نمكوكي أقرباء أقرباء أقرب نيني نايتو أجينجي kwa maana hiyo hiyo tu. Sipokuwa sasa huyo atakuwa jiki. Nge. Maharajan, sherehe, sikukuu, sherehe. Ghadatun ni wale wanaokwenda asubuhi na mapema, wanaotoka asubuhi na mapema. Khifatun, hofu. Lakini pia neno ghada, na hiyo ndio maana ilikusudiwa hapo, ni mwanamke mzuri mwenye mwili nyororo. Na hiyo ndio maana ilikusudiwa al-ghada, ni mwanamke mzuri mwenye aliye nyororo. Khifatun, ni siri, kufanya jambo bila kwa siri yani. Lakini pia na maana ya hofu. Malun, nabun. Nabu ni jino hili, haya meno ya pembeni kama ya paka au mbwa. Kuna haya ya mbele, kuna ya pembeni. Sira, mwenendo. Mujaz, maelezo kwa ufupi. Kwa hiyo ghusnu, utasema ghuswainu, liannahu thulathiyin fahuwa yusaghar, itatewa mutimu. Mutim, yani mwenye ku mfanya mtu akae matanga. Yule anayekufa ndio anayefanya watu wakae matanga. Au mwenye kuwafanya watoto wawe mayatima. Yote maana zake. Wadatun, huwa la waridi. Nu'man, utasema Nu'aiman kwa sababu ni thulathi. Makhtumun, aji ni pembe ya ndovu. Aha ni kitu kingine. Mshairi. Tairi ni ndege. Kwa hiyo hapo kuna maelezo na sababu za kwa nini imekuwa musaghar kwa sura hiyo. Nafikiri hayo utayapitia mwenyewe kama una mushkil utauliza. Haya, kwa hiyo utayapitia yote na sioni kwenye hizi tamrinati kuna maneno hapo: badru, zahrun, wazi, fahdu, duma, hirun, waladun, kamarun, asadun, kilu, nyani, rafu. Hii rafu ya kuwekea vitabu, shelf. Dasa amefukia. Dasa. swali la asma al-atiya yafanya kuwa ni musaghar majina yafuatayo: masjid, masrah. Masrah ni kama tuseme ni igizo, maigizo, najua siku hizi anaita tamthilia. Kwa hiyo kuna mchezo wa kuigiza wa wanandoa na mchezo wa kuigiza, si labda pengine wafanya biashara, ndio masrahia. Kwa hiyo masrah ni mahala ambapo unafanyika huo mchezo. Mchezo wenyewe masrahia. Dirham, burthu ni ukucha wa simba. Tuhlub ni ule utando na ukaa juu ya maji. Jandal ni jiwe. Afdal, bora. Kimatru ni kabati hiyo. Jafaru ni mto, mto wa maji. Mirjal, chungu. Hati mukabara lasmai latia, ewe yalete majina yafuatayo yakiwa hayakufanyiwa tasghiri mukabara. Sudaidun, Nusairun. Sudaidun ni kitu sahihi lakini kidogo hivi. Nasru, kitu sahihi, sadid. Au kizuizi, sad, kizuizi kidogo. Nusairu ni mwewe mdogo. Rujailu ni kijimtu kidogo. Buraqiu ni ile nguo ya kufunika uso, wanaita niqabu, mdogo. Quraish, haya. Kunaidik ni handa kidogo. Kumaimun ni mkono mdogo wa kanzu. Kuwaikib ni jisayari au kijinyota kidogo. Unaisir ni asli ya kitu iliyo ndogo. Nusairun ni mwenye kunusuru aliye mdogo. Hizi ni kalimati latia, yaweke katika mizani maneno yafuatayo: wazna tasghiria, mizani ya tasghiri mara, wa wazna sarfia, mizani ya sarfa mara nyingine. Uhaimid, Muhaisin, Kulaimun. Uhaimid ni Ahmadi mdogo, Muhaisin Muhsin mdogo, mwema mdogo. Kulaim kijikalamu, Dhufaidi kijichura kidogo. Mutairib kitu chenye kuburudisha kidogo dogo. Ushaishun kiota cha ndege. Ujaimil kizuri. Juwaihir kitu kidogo chenye kuonekana kwa uwazi. Kulaibu ni kijimbwa kidogo. Zuyainab kijizainabu kidogo dogo.